Technologia pozwalają wykryć chorobę na wczesnym etapie, dając szansę na wyleczenie. Wejdź na planujedługiejżycie.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 1 grudnia, minęła 21. Karolina Kozińska, to jest Serwis Trójki. W Polsce aktualnie dwie próbki badane są pod kątem obecności mutacji Omikron. Sytuacja gospodarcza Polski jest bardzo dobra, ocenia prezes Narodowego Banku Polskiego. Jutro papież Franciszek rozpoczyna pielgrzymkę w Grecji i na Cyprze. Światowa Organizacja Zdrowia informuje, że na dniach będą znane szczegóły dotyczące nowego wariantu koronawirusa Omikron. Najważniejsze pytania to, czy wariant jest bardziej zakaźny i czy jest odporny na szczepionki. Producenci preparatów zapowiedzieli, że ocena skuteczności ich szczepionek przeciwko wariantowi Omikron zajmie około 2 tygodni. W Polsce aktualnie dwie próbki badane są pod kątem obecności nowej mutacji. Jedna pochodzi od mieszkańca Śląska, który wrócił z Afryki Południowej. Szczepienia dzieci powyżej 5 roku życia ruszą 13 grudnia. Jak podkreśla wiceminister zdrowia, tylko szczepienia to jedyna skuteczna broń w walce z pandemią. To co cieszy, to wzrost zainteresowania szczepieniami w ostatnim czasie, podkreśla Waldemar Kraska. To jest bardzo dobra informacja, ponieważ szczególnie ta dawka przypominająca, która jest dedykowana do osób powyżej 18 roku życia, jak pokazują badania, zdecydowanie podnosi naszą odporność. Także przygotowujemy się w tej chwili do szczepienia dzieci z przedziału od 5 do 11 roku życia. Ostatniej doby wykryto w Polsce ponad 29 tysięcy nowych zakażeń. Zmarło ponad 500 osób. To rekord w czwartej fali. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę upoważniającą do ratyfikowania traktatu o Eurokorpusie, poinformował szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Zgodnie z zapowiedzią prezydenta z czerwcowego szczytu NATO zostaniemy państwem ramowym Eurokorpusu obok Francji, Niemiec, Hiszpanii, Belgii i Luksemburga. Ratyfikacja traktatu sprawi, że staniemy się pełnoprawnym członkiem Eurokorpusu i będziemy mieć wpływ na jego strukturę i zadania. Eurokorpus to wielonarodowa struktura wojskowa szybkiego reagowania. 1000-osobowe dowództwo może kierować formacjami bojowymi do 60 tysięcy żołnierzy. Sytuacja gospodarcza Polski jest bardzo dobra, ocenia prezes Narodowego Banku Polskiego. Pozytywna ocena stanu polskiej gospodarki uwzględnia kryzys wywołany pandemią i podwyższoną inflację, podkreśla Adam Glapiński. To nie jest żadna hiperinflacja, nie jest superinflacja, żadne jakieś takie określenia są kompletnie aberracyjne. Jest podwyższona inflacja i powtarzam, dotyczy prawie całego świata. Sytuacja Polski jest bardzo dobra. I powtórzę jeszcze raz to, co jest wykpiwane z jednej ze stacji telewizyjnych. Jest najlepsza sytuacja gospodarcza, jaka była od czasów rozbiorów. Z perspektywą niesłychanie optymistyczną. Polska wychodzi jako właściwie pierwsza z większych krajów z kryzysu, z dużą dynamiką. Jak dodał szef NBP, inflacja lekko podwyższona będzie też w pierwszym kwartale przyszłego roku. Potem powinna się obniżać. Wskaźnik inflacji w listopadzie wzrósł do 7,7% rok do roku. Jest prawomocny wyrok w sprawie zbrodni w Miłoszycach. To za nią przed laty niesłusznie skazany został Tomasz Komenda. Za kratami spędził 18 lat. Oskarżeni o gwałt i zabójstwo 15-latki Ireneusz M. i Norbert B. zostali skazani na 25 i 15 lat więzienia. W tym drugim przypadku wyrok został obniżony. Do zbrodni doszło w noc sylwestrową 96 roku. 15-latka bawiła się w dyskotece w Miłoszycach. Kilkanaście godzin później znaleziono jej ciało. Zmarła wskutek wyziębienia i odniesionych ran. W amerykańskim Senacie przesłuchanie nominowanego na stanowisko ambasadora Stanów Zjednoczonych w Polsce Marka Brzezińskiego. Syn doradcy prezydenta Jimmy'ego Cartera Zbigniewa Brzezińskiego zapowiedział, że chce działać na rzecz wzmocnienia współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa oraz rozwijania inicjatywy Trójmorza. Z Waszyngtonu Mark Wokuski. Mark Brzeziński oświadczył, że dobrze zna Polskę i przypomniał swego zmarłego ojca Zbigniewa Brzezińskiego. W naszej rodzinie słowa niech żyje Polska, jeszcze Polska nie zginęła, miały swoje znaczenie. Wspólne wartości i gotowość ich obrony, mówił. Brzeziński nazwał Polskę lojalnym sojusznikiem i zapowiedział, że będzie działać na rzecz wzmocnienia współpracy wojskowej i ekonomicznej w regionie poprzez inicjatywę Trójmorza, a także działa wspólnie z polskimi władzami na rzecz Ukrainy oraz demokratycznych aspiracji narodu białoruskiego. Podczas przesłuchań senatorowie deklarowali jednoznaczne poparcie dla bezpieczeństwa Polski. W pytaniach kilkakrotnie powracała jednak sprawa demokracji oraz wolności mediów w Polsce, m.in. w kontekście koncesji dla TVN i TVN24. Wolność mediów jest fundamentem demokracji, odpowiedział Brzeziński i dodał, że USA uważnie śledzą kwestie koncesji dla TVN24 oraz proponowanej ustawy o własności mediów w Polsce. Powiedział, że z zadowoleniem przyjmuje zapowiedzi prezydenta Dudy zawetowania jakiejkolwiek ustawy zagrażającej wolności mediów. Z Senatu USA Marek Wałkuski, Polskie Radio. Papież Franciszek jutro rozpoczyna swoją 35. pielgrzymkę. Ojciec Święty odwiedzi Cypr i Grecję. Przed podróżą papież napisał: ruszam, by odwiedzić te kraje bogate w historię, duchowość i kulturę. Będzie to podróż do źródeł wiary apostolskiej i braterstwa między chrześcijanami różnych wyzwań. Towarzyszcie mi modlitwą, poprosił Franciszek. Dziś papież pojechał jak zawsze przed każdą podróżą do Bazyliki Matki Bożej Większej, by modlić się w intencji swojej pielgrzymki. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport i Krzysztof Łoniewski. Tym razem siatkówka na początek. Projekt Warszawa znakomicie rozpoczął mecz Ligi Mistrzów w Moskwie. Wygrał 2 pierwsze sety, a potem wydarzyło się to, o czym mawia stare siatkarskie porzekadło. Jeżeli nie wygrywasz meczów 3, przegrywasz w 5 setach i rzeczywiście gospodarze się pozbierali i zwyciężyli po tiebreaku. Wielka szkoda. Trwa spotkanie w tych samych rozgrywkach Zaksy Kędzierzyn-Koźle, która przed własną publicznością gra z OK Maribor ze Słowenii i prowadzi 2-0 w setach. Zostajemy w kraju. Za nami 3 z 4 zaplanowanych na dziś spotkań 1/8 finału w Pucharze Polski. Najpierw spokojnie awans do ćwierćfinału wywalczył lider PKO Ekstraklasy. Lech Poznań w Krakowie 4-0 wypunktował Garbarnię, mówi boczny obrońca Kolejorza Alan Czerwiński. Wyszliśmy z bardzo dobrym nastawieniem do tego meczu, tak jak do każdego rywala i mieliśmy ten mecz, można powiedzieć, cały pod kontrolą. Do przerwy było 3-0, tak jak mówię, początek był ważny i nasze nastawienie. Byliśmy mocno zdeterminowani, żeby jak najszybciej strzelić bramkę. I to się udało, potem drugą i trzecią, także się bardzo cieszymy z tego zwycięstwa. To była wypowiedź Alana Czerwińskiego dla Lech TV. W ćwierćfinale są też piłkarze Rakowa Częstochowa i Arki Gdynia. Raków 2-0 wygrał w Nieciczy z Brukbetem. Arka u siebie 2-1 z będącym ostatnio w słabej dyspozycji Zagłębiem Lubin. W trakcie spotkania w Lublinie na mecz z Motorem przyjechał mistrz Polski Legia Warszawa i do przerwy Motor sensacyjnie prowadzi 1-0. Kibicom Ligi Angielskiej przypominamy, że o 21:15 pierwszy gwizdek sędziego w derbach Liverpoolu. Areną spotkania tym razem Goodison Park, to stadion Evertonu rzecz jasna, i meczu Aston Villa z Manchesterem City. Zainteresowanie meczami The Villans w kraju gwałtownie wzrosło po tym, jak polski paszport odebrał skrzydłowy tego klubu Matty Cash. W tenisie trwa 3 z półfinałów w Pucharze Davisa i nieoczekiwanie Serbia po pierwszym pojedynku singlowym przegrywa z Kazachstanem 0-1. Nieoczekiwanie, bo notowany ponad 100 lokat wyżej w rankingu ATP Miomir Kecmanowicz w 3 setach uległ Michałowi Kukuszkinowi. Straty pewnie odrobi Nowak Dziokowicz, lider światowego rankingu, gra teraz z Aleksandrem Bublikiem. Kończymy koszykówką. Ziga Dimec, mistrz Europy z reprezentacją Słowenii sprzed 4 lat, został nowym zawodnikiem Anwilu Włocławek. Ma 28 lat, mierzy 210 cm. Ostatnio występował w rodzimej lidze w ekipie Olimpii Ljubljana i we Włocławku. Wiele sobie obiecują po jego transferze. Dziś sporcie jeszcze po 23:00. A w nocy wszędzie możliwy deszcz i deszcz ze śniegiem. Jutro na przejaśnienie mogą liczyć jedynie mieszkańcy centralnej i południowej części kraju. Na termometrach od 1 do 4 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Media Ekspert jest tu. Już są przeceny na święta w Media Ekspert. Na przykład antyalergiczny odkurzacz bezprzewodowy Electrolux. Teraz za jedyne 999, taniej aż o 400 zł. Telewizor LG 65 cali, teraz taniej o 700 zł. W Media Ekspert setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach. Prezentów tu jest full. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór Państwu, jest godzina 21:08. Klub Trójki. Dzisiejszy Klub Trójki będzie miał niecodzienny przebieg. Proszę Państwa, usłyszymy głos gościa, który bawił bardzo krótko w Warszawie, ale zanim go przedstawimy, jak zwykle prezentacja zespołu. Głos gospodarza słyszą Państwo właśnie, to Monika Małkowska. Program wydaje Ola Kaczkowska, zaś przy konsolecie dyżuruje Zofia Kruszewska. A jeszcze przypomnę adres mailowy, pod którym oczekuję na Państwa komentarze, sugestie i pytania. Monika.Malkowska@polskieradio.pl.